يا أهلي يا أبنائي يا من أغفتم أموالنا ولبستم ثيابنا وسكنتم ديارنا لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا بقي كيف كديرك ديغا واخني اي ين سماي دوم الله اكبر بقي سال دي امنا كو في بابام دين ادنا كوكو نيكي بابام مسنا واخك موم لان لا واخون اك موم موي لي يا ابنائي اي ين سماي دوم يا اهلي اي ين سما واكر يا من اخذتم اموالنا اي ين نجل سما علال wala bistum tiyabana ngeen son sama yere wa sakantum diyarana ngeen dekk suñu keur e way la tal'abanna bikum al-bina e way bu len aduna foye kama la'ibat bina kom ni ma aduna foye ma ngi dem tay ma ngi dem sama borom la tal'abanna bikum ad-dunya kama la'ibat bina bokki Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda kero bu mu genn aduna dafa fekkoon ñu ngi ko tëral ci benn basang jël njaganaay teg ci suufu bëg bi. Omar mu ngi nekk ak sukuraat bu metti mu daal di woo doomam bu tudd Abdallah. Lan la ko wax? Yaa Abdallah xuz ra'si min alwisaada, yëkkatil sama bopp ci kaw njaganaay. Wa da'hu ala al-ard, nga teg ko ci kaw suuf. Asallahu an yanzura ila ra'si wa huwa ala turabi fayarhamani, amana yalla mu xol sama bop bi mu tudd ci suuf mu yeureum. Xol len Omar, Omar mi nga xamne yonent bi neena Omar bu jaaron ci mbedd sheytane jaar ci mbedd sheytane day daw. Omar bi nga xamne yonent bi neena la kana nabiyyun ba'di la kana Omar, su yonent doon ñu sama ginaaw day nek Omar, Omarul Faruq. Ha, tudd ci sukrat nan yëkati len sama bop ci njaganaay, tag lan ko ci suuf si ndax yàlla xool sama bopp bi ci suuf si mu yërëm ma. Kon ñun dafaguñ dara, ñu la lañ def. Ñi nga xam buñ tëddee duñu xiyaamul layl jàkk sax ñu néew ci ñun ñooy dem 5 fois par jour, xiyaamul biir kenn du ko woor ci ñun. Ah, daawa islam baa ngi nii, ñuy cëkkatoo ci mbedd mi. Ñu la lañ defal gum yàlla dara, dara lañ defal gum. Wallaahi dafaguñ dara, dafaguñ dara par rapport ak ñële, dara lañ liggéeyagul. Dara lañ liggéey dafa gum dara, lu dul nar a nekk nii rek dee. Suñu aduna neexul, suñu alaxira nar a naqari. Suñu aduna ngi nii neexul de, suñu aduna ngi nii ay jafe-jafe rek lañ am. Suñu alaxira nag nar a naqari. Ku sa aduna neexul kay góorgóorul sa alaxira naqari, waaye nga perte aduna perte alaxira. Kenn luñ càll musal yenn nañ waa ji wax naa lii ak waa këram ñu ngi koy yóbbu te jàkka jam bañoon dem. Lan la ko jàkk ji di wax? ma kaana lahum an yadxuluha illa xaaifin, waa ji de nii ngeen ko fi indee. Ah, nii de dug ragal yàlla, waru fee woon duggee nii. Koo xam ne dañ koy yenn ñee jàpp fee, ñee jàpp fee, ñee jàpp fee, ñi jàpp ci tànk yi, ñi ci ndigli, ñi ci bëgg. Ñu ne ko tey di nga dem jàkkatal for mbokk yi. Xol leen lii, doomu aadama bu fekkee day romb néegu yàlla ba mu dee ñu njàtt ko ne ko fal force tey nga dem. Li moo ñu war a yóbbu ci jàkk jàkk ji ne kii day nii mu fi ñëwee dugg ragal yàlla, nekk ragal yàlla moo war a pousser nit mu dem jàkk. Xoolal yonent bi ci yar bi mu yaroon sahaaba yi, nga gis benn sahaaba bu sil masa Abdoulaye ibn Maktoum ñëw ne yonent bi, ndax man mun naa jullee sama kër aw ma ku ma indi? Yonent bi ne ko, ndax bu ñu noddee di nga ko dégg? Mu ne waaw, yonent bi ne ko, boo déggee nodd bi demal nga julli ji jàkk. Xam ngeen Abdoulaye ibn Maktoum num de, dem marché jënd buum bu gudd takk ci buntu jàkk ji, jël beneen cat bi takk buntu këram, bu ñu noddee mu jàpp ci buum bi dem, buy ñibbi si jàpp ci buum bi ñibbi. Ñun toll nañ poof, ñun toll nañ poof. Ñun ku dégg si ñun ñu naan assalaatu xayru min an nawmi, danaan laa an nawmu xayru min assalaa, laa an nawmu xayru min assalaa. Ñun lan la ñuy wax? Mbaaj yu neex yi, lal yu nukk yi, jabar yaa ngi suñu wet. Ah, yàlla ba sumër jot ma doog a jënd, ñun loolu la ñuy wax yàlla subhanahu wa taala. Ba pare nag bëgg àjjana nag déedéet déedéet mbokk yi. Su ko defee ci jamono yooyu kenn dootul mën a dund ak néew bi 30 secondes 30 secondes bu yeboon nga nekkoon ku la neex ci adduna, bu yeboo nga am ndombal tànk bu la neex, bu yeboo nga takkoon garab bu la neex, bu yeboo nga jeexaloon téere yi ci adduna bi yëpp, kenn dootul bëgg a wéet ak yow ci benn néeg, même bu fekkee sa jabar moo dee, sa jabar ji loo ko bëggoon bëgg. Bis boobu boo bugge buñ la buggee fanaandool ak moom ci biir néeg bi, dama naan déedéet bàyyi leen ma fanaan ci saal bi. Bu dee sa jëkkër a dee tamit ndaw si du nangu fanaan ak jëkkëram jooju ci biir néeg bi, jamais. Sa doom waxi noppi, sa xarit waxi noppi, kenn dootul bëgg a nekk ak yow, ñëpp daw na, commencé nañ ci la daw. Ci jamono jooju kenn dootul bëgg dund ak néew bi 24 heures, kenn dootu ko bëggati. Fii ñëpp dañuy dell ci ginnaaw, ñëpp ñàkk nañ ba mu des yàlla subhanahu wa taala. Papp ne ñàkk na, yaay ne ñàkk na, doom ne ñàkk na, jëkkër ne ñàkk na, sëriñ bi sax danaan ñàkk na, quartier bi sax danaan ñàkk nañ dëkkandoo. Maam ne ñàkk naa sama sët. Parti politique bi dañ ne ñàkk nañ suñu benn militant bu baax. Camp bi nga nekkoon, bu nekkoon ne soldat nga, camp bi daal ne ñàkk nañ benn soldat bu baax. École bi li ñuy wax ñàkk nañ benn élève. Mën ngeen ngay kuddee yàlla ne man ñàkk naa. Ñëppay ñàkk ba mu des yàlla. Mbokk yi ñëppay ñàkk ba mu des yàlla subhanahu wa taala. Yàlla rek keroog mooy nangu nga nekk yow, nga nekk nitam, nga nekk jaamam. Ñi def ñëpp ba nañ la. Ñëpp ba nañ la. Yàlla rek mooy nangu subhanahu wa taala moo lay nangoo moom. Xale bi doon wax sama papa doot ko waxati. Jigéen bi doon wax sama jëkkër doot ko waxati. Jëkkër ji doon wax sama jabar doot ko waxati. Ñëpp ñàkk nañ la, pare nañ ci yow. Yàlla rek moo naan sama jàmm bi. Gis nga pourtant mun na nit mun na gaañu, bu ñëwee ñu ngi ko dugal ci morgue bi ñu ngi koy sàng. Bu ñëwee lan la waa ji di wax? Ana néew bi. Gis nga bàyyi nañ sa sa tur ana néew bi. Moo tax ñëpp dañuy ñàkk ba mu def yàlla. Ci jamono yooyu ñu lay sàng, te xam ngeen sàng néew du lenn lu dul ko yàlla soxla ci ñun rek. Bala muy jëflante ak yow, sa mbokk yi lay njëkk ëppal ak yow ba pare. Mbiru yàlla, mbiru yàlla mooy yéeme mbokk yi. Ñi nga toppoon bañ a jaamu yàlla, ñoom la yàlla di woo bañ ñëw, mu ne tànn leen ci ñeent wala juróom. Ñu tànn ñu ci gën a dëgër, am ci doole. Yàlla ne dugg leen ci biir, ñu dugg ci biir morgue bi fekk na nga tëdd. Yàlla ne simi leen mbëm mi, ñu simi teg fële. Simi leen tubéy bi, ñu simi. Mbokk yi lépp loo takkoon yàlla ne la ne ko simi. Ay waay yàlla nte kon mu fekk ndaw si meesuwul woon, yàlla nte woon mu fekk ndaw soosu xeesalul woon. Te nag léegi xeesal bi ñëw na sax ba ci mbokk yi. Peau clair bi souvent nga gis mbokk yi diw peau clair. Mba amul fii mbokk yi, mba amul fii sunnit buy diw peau clair. Ah alhamdulilah mbokk yi yellonte nag ndaw si kon deful woon loolu. Yàlla ne futti leen léppam set ñu dindi. Yàlla mu ne sàngal leen mbokk, ñu sàng pare nañ de. Mu ne nañ la laxas ci ñetti sër. Ah ñu daal lay amale def la nii paquete la nii lem ba sa tànk yi jeex takk. Ñu daal di lem cattu sër bi fii daal di takk ci tànk yi. Ñoo boole ndiggaleeg biir beeg dënn bi takk. Ñoo boole bob beeg sikkim bi takk fii ci baat bu mu dëgër. Waaw ngeen defane nit kuy dund rek buñ la defoon nii daal lay takk. Daal di woo ay xale jox leen ay bant mais wax leen ak kii balaa nit ñi ñëw foo jëm. Mastamaag nag ku dee ñu def la nii daal lay tëral ci kanamu jàkk ji. Gis ngeen nit ki bu juddoo ilimaan bi lan lay def ci nopp bi? Day li xaam fii noddu fii. Donte ne xadis bi wax li xaam wirul. Ah kon dafa war a nodd rek ci nopp ndeyjoor bi day. Est ce que julli nañ? Bi ilimaan noddee li xaam ci nopp yi ndax julli nañ? Xam ngeen julli gi kañ la woon? Keroog bi nga dee ñu ngi lay julli tey. Julli néew ndax dinañ nodd? duñu noddu duñ li xam. Julli bi bis boobu la noddoon nañ démb ba nga juddoo, li xaamoon démb ba nga juddoo. Diggante nodd ak li xaam xoole rek léegi-léegi, suñu nodd nañ li xaam ndax foo xeeñ la fi. Loolu lañ la doon bàyyi loofel. Diggante nodd ak li xaam mbokk julli di foo xeeju fi. Loo tax bi ñu noddee iliman bi nga juddoo mu daal lay jël daal di nodd fii li xaam fii du tax julli wuñ. Te nodd ak li xaam liñ ci xam mooy julli, mais li tax julli wuñ mooy bis bi nga dee lañ lay xaar tëral la, kenn du nodd kenn du li xaam. Dañ naan bismillah kabari ñeent la, bu ma saa bàyyi nag ma sëmmal. Fi ñuy jullee góor la wala jigéen, ku mën ñaan nga nga ko wax allahumma ighfir la warhamhu, bu dee góor bu dee jigéen ñu ne allahumma ighfir la warhamha. Yëpp ci ginnaaw iliman dong ci kanam yaa ngi ne la ci tëdd. Gis nga foofu buñ jullee ba pare lu ñu amul woon terminé, bu la yàlla yërëmul ci jotaay boobu ñu lay jullee pare nga. waaye yàlla nañ te ki ñu doon julli ki ñu doon jullee mu doon julli. allahu akbar. yàlla nañ te kii di dem ci yàlla mu ñeme woon yoon bi, mu ñeme woon ci yoonu yàlla bi, mu ñeme woon ko. su ko defee waa ji sang nañ ba pare takk nañ sañ nañ lépp loo xam ne pax la woon ci yaramam. jël nopp jël witéen sañ pax yi, nopp yi dañ koy sañ, sañ bakkan yi, sañ gémmiñ yi, lépp la ñuy sañ. wala rek koo xam ne ndeysaan mbokk yi démb danaan sangu ba set toog ci seetu jàkkaarloog seetu, fu nekk rek moo koy diwal boppam moo koy fampal boppam ndànk. tey ay nit ñoo koy def, ñoo koy sañ. tey ay nit ñooy sañ nopp yi, sañ bakkan yi, sañ gémmiñ yi. allahu akbar. tiraay bi jar na xalaat de, tiraay bi jar naa bàyyi xel, tiraay bi jar naa waajal, tiraay bi jar naa liggéeyal. bu fekkoon sax ñii ñoo koy def ñii ñu ko def ñu mën a nangu, mais ñëpp nee nañ leen dañ ciy jaar. kon looloo tax ñu war a góorgóorlu bu baax a baax a baax. su ko defee julli nañ ba pare daa di yenn waa ji yomb romb seen bunt kër, du cëppeelu du daw du tëb du tiit, ñu romb seen kër romb seen koñ. fan lañ la jëme? ñoo nga la jëme ca bammeel ya, ca bammeel ya lañ la jëme. te xam ngeen nit ñaar la am, armoire armel. armoire bi ndax di nga bëgg yëre yi siphoné dugg ci, ah ndax di nga bëgg yëre bu tilim dugg ci, ndax di nga bëgg yëre bu ñu fóotul dugg ci, ndax di nga bëgg sax souvent yëre bu màgget yàgg lool dugg ci. armel bi nag bu sax nga bëgg cee duggal liggéey bu funax bu baaxut, suñ la indee ba ci xabru bi, xabru bi day wax ak yow. xabru bi li muy wax ak yow lii la: yaa abdallah jamaata dunya ani dunya jamaatka tarakta dunya ani dunya tarakat. ey yow jaamu yàlla bi, yow jaamu yàlla bi, danaa nekkoon aduna rek di dajale aduna di dajale aduna di dajale aduna ba yaakaar ne am nga aduna daal lay bàyyi. tey nag bàyyi nga aduna, aduna bàyyi nga, taqalikoo nga ak aduna. kon ndeke topp aduna wóoru, ndax yàgg-yàgg di nga bàyyi aduna dem ci yàlla. gis nga bàmmeel bi loolu lay wax ak yow. su bàmmeel bi waxee loolu ba pare bàmmeel bi daa ci tegaat beneen waxaat, daan ne yabnu aadam xaragta min atturaab wa utta min atturaab xaragta min atturaabi bila zamb wa utta min atturaab wa kulluka sunub. doomu aadama lan la ko yàlla bindee? suuf. wax nañ ko bi ñuy tàmbali. bàmmeel bi daan ne doomu aadama bi ngay génn ci aduna da ngaa génn ci suuf yóbbaale woon benn bàkkaar, da nga set wicc liir buy judd dinay di bàkkaar. xaragta min atturaab bila zamb, génn nga ci biir suuf amoo benn bàkkaar. wa utta min atturaab te yaa ngi delluwaat ci biir suuf wa kulluka sunub te lépp ay bàkkaar la, te lépp yaa ngi sax zenn ci bàkkaar. su ko defee mi daal di ñëw gas benn kàmb bu fóot, mën naa nekk 1 mètre mën naa nekk 2 mètres ci biir suuf. mi daal di jël sa kanam gi jublal ko penk bi, jël sa tànk yi jublal ko sow, jël sa ndeyjoor bi daal la koy njëga ñaayal, nga tëdd teraay boo xam ne yàlla te fiñ la tëral jubal la fa sa jëfi ñeme woon saa dem bis bu nekk juróomi waxtu yi du noonu. Yaa ngi nar a nekk tey ci biir kàmb gi yàlla te nga ñeme woon woor ndax fii dootoo lekk. Loolu tax ñu bëgg mbokk yi julli bi muy entraîné wu ci koor ndax bu duggee biir bàmmeel. Ñu bëgg julli di julli ndax buñ ko jublee biir bàmmeel, buñ ko jubalee fenk bi ndax kanamam ngi miin miin xibla bi. Suñ la dugalee ba delloo ci suuf si allahu akbar ci kaw ak ci suuf, suuf féete la ndeyjoor, féete la càmmoñ, féete la ci kanam, féete la ci ginnaaw. Nga bëgg a jóg suuf ne la dalal anta fi bat yi yaa ngi sama biir tey. Yaa ngi doon dox sama kaw di réy réy mi di ree di lekk, tey ngay jooy fii te samay sax dinañ la lekk. Waaye loolu jàmm la, buñ la suulee bay ñibbi. Gis nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu suulee nit dafay toog diir jamono joo xam ne dinañ mën a rey xar fees ko saam yàpp yi. Dal lay wax yàlla yàlla na nga dëgëral làmmiñam buñ koy laaj. Ñun tey buñ suulee nit ba pare lu ñuy def qul huwallahu inna anzalna ayatul kursiy bidaa yu bon yooyu. Loolu bidaa la. Néew buñ ko suulee ba pare amul lu ñuy jàng foofu lu dul yàlla yàlla na nga dëgëral làmmiñam bu ñaari malaaka yi ñëw di ko laaj. Amoon na ñaari malaaka yu ko doon garde bi muy dund, raqib ak atid. Lim doon de liggéey yëpp ñoo ñoo ko doon bind. Bu duggee ci biir bàmmeel am na ñaar ñuy ñëw ñooñu lan la ñuy seet si lim doon liggéey ñoo ñoo koy contrôlé munir ak munkar. Waaye balaa ñooy ñëw yàlla day wax ak yow wax ji yàlla daan ne rajaw wa tarakuk wa fi turabi dafanuk walaw zallu maaka ma nafauk walam yabqa laka illa ana wa ana alxayu alladi la amut. Yàlla mu ne suul nañ la de ñu ngay ñibbi, suul nañ la ñu ngay ñibbi. Rajaw wa tarakuka ñibbi nañ bàyyi la fi allahu te maa ngi lay yëgal ne wa fi turabi dafanuka ci suuf si la ngi suul nag. Walaw zallu maaka ma nafauk buñ ko desoon sax nag duñ la jëriñ. Lu tax mbokk yi ñun ñun ci kaw waajaan ci biir suuf ndax dinañ ko mën a jëriñ? Te sax da ngay dégg nit ñi ci seenug ragal dee buñ suulee ba pare bu kenn gestu ñëpp kay di baax ñi di njëkkante bunt bi. Gis nga de moo tax ku jaamul yàlla xoola buñ la yóbbee doo gis sax kenn di yéexiixlu ci ginnaaw di jéem a defaraat armeel bi yooyu di mujje mujje lu déedéet. Moom kay buñ paree rek bañ ñaan rek ñëpp a ngay daw, ñëpp a ngay daw di njëkkante bunt bi kenn du gestu nag. Naan boo gestoo kon xam nga ñu ragal yàlla. Nit ñi ku ci topp nit ñi ba bañ a jaamu yàlla ba ñu sul la di nga rëccu de. Yàlla ne maa ngi la yëgal ne buñ fi desoon, buñ fi desoon duñ la mën a jëriñ. walam yabqa laka illa ana dara desewoo ko fi kurul man. Man mi nga bañoon jaamu day man maa fi des tey. Man mi nga bañoon jaag samay santaane, man mi nga ñeme woon ragal ñëpp ñeme ma. Yastaqfuuna min annaas wala yastaqfuuna min allah wa huwa maahum. Ngeen di nëbbatu nit ñi ñeme ma woon yàlla jàkkaarloog man di ma moy, man moom nga doon may man nga desa tey allahu akbar. Man mi nga doon tooñ man nga des. Lam yabqa laka illa ana wa ana alladi hayyun la amut. Man maay kii dund te du ma dee man nga fi des. Su ko defee bu yàlla waxee loolu yow ba pare rek am na mbir mu jiitam. Mbir moom mooy laaju bàmmeel, su'alul qabr, laaju bàmmeel. Mboolem borom xam-xam yi nga xam ne ñooy ahlu sunna wal jamaa ñoom ñëpp dëppoo nañ ne doom mbugalum bàmmeel am na. Moo xam doomu aadama suul nañ ko wala suuluñ ko, moo xam bukkiyee ko lekk wala tulliyee ko lekk wala gaydeyee ko lekk, yàlla subhanahu wa taala dina ko mbugal mbugalum bàmmeel. même buñ ko lakkee xaala am na dof yoo xam ne bi ñu déggee lii dañu ne ñoom ku dee seen dëkk dañ lay lakk end yi ku dee dañ lay lakk surtout ñu sant Gandhi ku dee dañ lay lakk ba nga nekk doomu taal du sol ci butéel ñoom fàtte nañ ne yàlla moo bindoon doomu aadama bi di suuf la ko bindoon fàtte nañ ne ñun ñii ñëpp suñuy kilise mu ngeeg yàlla ku photo fi benn photo du bu la neexee rek jëwin nga sottiliwaat photo bi day ah bu la neexee seeg ñaataat ngay sottili photo bi rek bu la neexee ñaata photo nga ci am photo boobu nga photo woon yu bëree bëri day bu yooyu yëpp xotteekuwaate ndax mën nga ci amaat waaw ñun ñi ñëpp suñu kilise mbokk yi mi ngeeg yàlla moo tax ku ñu lakk yowm alxiyaam dañ lay lakk ba nga yaakaar ne jeex na ñu defaraat la kullama nadidat juluduhum lu ci yàlla wax baddal naa lahum juludan xayraha saa yu deri ci kaw ñore ma tegaat yeneen dekk ay mbokk yi rabiatul adawi benn jigéen la woon nee na dafa toog di xool benn waay buy lekk yàpp bu ñor mu koy xool di ko xool ba càkk waaj na ko lan la yow da nga bëgg ci sama yàpp bi mu ne ko déedéet dama waaru ci yàpp bi mu ne ko lan moo la ci waar mu ne ko yàlla nee na nit ñi bu ma leen di lakk dañuy dund tey xar mi biñ koy lakk dafa dee inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sama borom nee na nit ñi bu ma leen di lakk dañuy dund mbokk yi xool lan la yow xar mi ñu rey ci kër gi tabaski nga tiim ko di ko lakk ñu doy ci nga tiim ci di lekk xoolal yow bu la yàlla di lakk da ngay dund yow inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yow bu la yàlla di lakk da ngay dund dan lañ yàlla musal ci jahannama mbokk yi dan lañ yàlla musal ci mbugalu saxara su ko defee ci jamono yooyu ñu suul doom mbokk moomu doomu aadama woowu ci jamono jooju ñu ko suul buñ ko dugalee ci biir bàmmeelam ba nit ñi dem ñi ko indi woon ñëpp ñibbi dina dégg bu nit ñi di ñibbi dina dégg seen dàll yi naan cross di dem ci jamono jooju nit ñi ñibbi rek ataahu malakaan ñaari malaaka daal di ñëw kenn kaa ngi tudd xawma kenn kaa ngi tudd kenn xawma kenn xawma ñu daal di ñëw bu ñëw ni ñu def nga dégg ñu yëkkati la nga jóg toog lan lañ lay wax laaj bu njëkk mu ngi nii maa kuntu taqul ala haada nabi lan nga doon wax ci yonent bii ah mbokk yi yu bëri ci ñu lan lañ war a waxi te xoolal yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam nga julit fan la tàmbaleeg yonent bi xam ngeen julit ni ñun fan lañ tàmbaleeg sayduna muhammad keroog bañ juddoo la ñu nodd fii turu sayduna muhammad liqaam fii turu muhammad ñaata yoon lañ wax fi ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah bi ngay julli léegi rek ci turu kañ lañ la woowee ginnaaw turu yàlla ci turu muhammad bi ngay liqaam léegi rek ci turu kan lañ liqaamee turu muhammad bi ngay taaye rek pour nga génn ci julli gi foog nga julli ci muhammad foog nga seede ci muhammad alayhi salatu wasalaam nga dugg biir bàmmeel nag ñu ne la maa kuntu taqulu ala haada nabi muhammad nga ni la adri inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekk yow bi nga nekkee ci aduna da laa bañoon sunna yonent bi buñ ne góor day yar sikkim nga ni wë góor du takk lam nga ni wë góor du nuy jigéen wë luñ wax rek nga bañ léegi nag du nga biir bàmmeel ñu ngi lay laaj loo xam ci muhammad allahu akbar bu fekkente ne ku gëm yàlla la woon amma al mu'min allahuma ijaalna minhu fa yaqul mu ne ashhadu doon naa seede yemu ma ci woon mais wóolu woon naa yemu ma ci woon mais gëmoon naa annahu moom abdullah jaamu yàlla la wa rasuluhu yonentam la te doon naa seede di wóolu di gëm di dëggal ne annahu jaana bi haq li mu indi woon dëgg la min rabbi ci boromam la ko jële woon ndeysaan yàlla yàlla dëgg rek suñu làmmiñ mbokk yi ba buñ ñu laajee ñu tontu leen amma rek su waxee loolu rek malaaka yi ne ko fa yaquulaani la, ñu ne ko ci jamono yi moo xelul pare rek malaaka yi ne ko xoolal unzur ila maqadika fi nnaar, xoolal sa place safara, mu gës ci càmmoñ rek gis fenêtre jahannama di gàtt. Malaaka yi ne ko yàlla changel na la ko kër ajjana, mi ngi ne mi ngi ne. Waa ji tëpp bëgg a dem, ñu ne ko déedéet nelawal nelawu séet, fii ngay nekk ci bàmmeel bi di nelaw nelawu séet. Xam ngeen la mooy nelawu séet? Séet bii nelaw lan moo tax ñu koy yee? Dugal sangu jugal lekk, dugal sangu jugal lekk, mu tëdd foofu moom. Waaye mbokk yi, wa amma al kafir wal munafiq nauzu billah fa yajibu qailan laa adri laa adri. Bu fekkee yi waa ji yiitër la woon, naafiq la woon, te nag julli yi tëdd dañoo bëri ay naafiq. Jullit ñi ci xoola Umar ibn al-Khattab doon na tëdd ba guddi dem ci Huzayfatul Yamani ne ko ndax liste bi la yonent bi jox ñu bind ci turu naafiq yi ndax bokkuma ci dimba li ma nga wax ma sama tur ndax bokkuma ci. Ñooñu sa ne ko duma la ko wax de. Mu demaat tëdd tëdd tëdd tëdd du mu nelaw ñoo Huzayfa dimba li ma ngir yàlla nga sekkal ma naafiq yi ndax bokkuma ci. Ñooñu sa ne ko duma la ko wax ndax yonent bi dama doon bu ma wax seen tur. Omar naka la doon xamee naafiq yi bu nit deewee ma dina tu mun a wax danaan woyu leen Huzayfa. Bu Huzayfa ñëwee rek su nangoo julli bokk ci julli bi mu xam ne ah kon kii bokk ci. Bu ci nangoowul bokk su Huzayfa jëlee dàllam ñibbi Omar jël dàllam ñibbi. Ngeen defe ne naafiq du julli ak a mën a julli. Ngeen defe ne du xabd ak a mën a xabd. Ngeen defe ne du woor ak a mën a woor. Waaye jëf yi dañoo eggul ci xol bi, jëf yi eggul ci xol bi, jëf yi fii rek la yem ci kaw day muuru. Waaye muuraay bi yàlla taxul kaala gee la jàpp moo tax day muuru. Waaye yàlla taxul lu tax damaa bëgg a bokk ci ibaada yi eggul ci xol bi. Alladina qaalu amanna bi afwaahim wa lam tu'min qulubuhum, ñi nga xam ne dañu ne gëm nañ rek te seen làmmiñ ñi la fii. Naa fekk mbokk yi dem sikkim bu rafet mun a xabdu lool mun a xiyaamu léewi. Waaye yooyu yëpp nag eggul ci xolam. Yàlla ñu ci yàlla musal, yàlla ñu yàlla musal ci feebar bu bon boobu muy naa fekk. Su ko defee bu fekkee waa jooju la nga dégg mu ne laa adri loo wax ci Mouhamad, mu ne xaw ma xaw ma ko xaw ma ko. Su ko defee rek ñaari malaaka yooyu fa yaquulaani la, ñu ne laa darayta wala talayta, xamoo te doo texe rek suma yadribu bi mitraqatin min hadid darbatan bayna uznay fa yasif sayhatan yasmauha man yalih ila al insu wal jin rawahu buxaari wa muslim. Buñ ko waxee loolu ba dóor ko benn bol de weñ fii ci diggante bëgg yi bayna ay nay fii lañ koy dóor. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Day yuuxu yuuxu boo xam ne ñëpp a koy dégg ci àdduna ba mu des nit ak jinn. Fii amoon léegi benn appareil télévision ñuy seetaan image yi nekk ci biir télévision bi fan lañ jógee, fan lañ bàyyi ko? Ci jawwu ji lay, ci jawwu ji la bàyyi ko. Est ce que boo génnee yow mi seetaan télévision boobu nga génn ñëw taxaw di xool antenne bi di nga gis image yi, lu tax boo ñëwee toog xool télévision bi gis image yi? C'est parce que dafa am appareil yu utiliser nga mën a gis image yi nekk ci jawwu ji. Alaxira nag ñun amaguñu appareil yi ñu mën a takk ba dégg ñii xaaju ci biir bàmmeel yi di yuuxu. Waaye nit ñaa ngi yuuxu guddeeg bëccëg, nekk ñun ñaa ngi tey waaye guddeeg bëccëg suñu mbokk ñu ngi yuuxu. Ndax yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam, nee na dinañ ko dóor dóor boo xam ne dina yuuxu yuuxu boo xam ne léppay dégg yuuxu ba mu des nit ak jinn. Léppay yuuxu ba mu des nit ak jinn. Te mbokk yi xadis boobu pour ngeen xam ne bokkul sax ci xadis naan wi. Su ko defee bu loolu amee ba nga xam ne suul nañ waa ji mbir moom waajo ji noonu lay mel ci biir bàmmeel. noonu lañ koy bugalee mbugalum bàmmeel kee moom gin gis ngeen moom ba mu tontoo tontu ba rafet rek ubbil nañ ko fenêtre aljanna xéewal yaa ngi koy fekk kii ba moyen gis ngeen mbugal a ngi ñëw. ci jamono yooyu ci la doomu aadama ne nekk ci biir bàmmeel ak mbugal am nay jaan yoo xam ne jaan bu ci ngaang tuñ bi ci suuf day laal seytaan tuñ bi ci kaw day ñëw ci bëgg kon xanaa léegi daj nañ la jaan bi daanaka bu ngebee rek bëñ yi guddi gi ñu bëdd day dammate sa yax yi xool bu ñu gis suñu bagage bi nga xool sa téere bi fii nga ko teg nga tëdd ba guddi nga jóg ci biir lëndëm 3 heures du matin lampe bu ñu fay nga xool dootoo gis téere bi nga war a xalaate noonu lëndëmu bàmmeel mbokk yi diñ ci dugg yow dong moo tax benn borom xam-xam doon wax bu guddi gi lëndëmatee jógal julli ñaari rakk ndax nga xalaat lëndëmu bàmmeel salli rakka tay li zulmatil qab ñaari rakk rek la nga ñaan nga julli ko fàttali ko yàlla ndax lëndëmu bàmmeel nga xam na ku koy def néew su ko defee mbokk julli di waajooju moo ngi nekk foofu ak mbiri yàlla subhanahu wa taala naka noonu nag la ñuy dajalee nit ñi ku dee rek ci ñaar yi nga nekk ku dee rek yonent bi nee na imma rawdatun min riyadil janna aw xofratun min xufurin naas benn mu nekk jardin ci jardin aljana yi wala mu nekk xur ci xuru safara yi bu ngeen gis a yonent bi tereku tabax bàmmeel lool la nit ñi deeñam noonu la ku ngeen gis mu dee benn rek jardin ci jardin aljana wala xur ci xuru safara yi su ko defee noonu la ñuy nekkee noonu la ñuy nekkee nit ñi di dee di dem di dee di dem di dee di dem ba benn bis ñëw nag bis boobu bu ñu naree xëy suba fajar bi kenn du dégg xëy yaala sala ku julli woon jeegoogu julli nga ko ku ko julli woon dootoo ko julli bis boo xam ne fajar gi mbokk yi kenn du dégg xëy yaala sala mooy bis bi ngay xëy rek bis bi ñuy xëy ñu dégg asrafil ak naafixul nga xam ne moo nar a ëf adduna bi yépp daal di tàkk ñëpp dee ñu jëm ci suñu borom nag muy bis yowmal qiyaama yàlla subhanahu wa taala day nettali suratul qiyaam nee na bis boobu nit ñi dañuy xëy ñi liggéey nañ ñi doon dem marché dem nañ marché ñi doon defi seen jëf yépp ku nekk li nga doon defi dem nga ko defi dañuy xëy suba rek jant bi yéex a génn ban heure la jant bi doon génn ay 8 heures ah 8 heures doon génn de mbokk yi lépp naan waaw jant bi tey moom dañ koo jàppam wala lu xew te jékki-jékki rek gis jant bi génn fii sow ah ñu xam ne nag mbir am na ñëpp xam ne nag yow maqiyaam kon jot na waaye ci biir loolu dañuy jékki-jékki jant bi dem 8 heures 8 heures et demi 9 heures rek ñu gis weer wi ñu jóge ci ginnaaw moom it jant bi moo njëkk a génn weer wi ñëw ci suuf nii la ñuy rawante weer wi day jékki-jékki bëgg a double jant bi su jaaree ndey joor jant bi koj ko mu jaar càmmoñ jant bi koj bu ñëwee ci digg bi jant bi koj ko rek yàlla daal di leen di fénqale mu ne wa jumia samsu wal qamar adduna bi explosé ñëpp dee nga dégg nag doomu aadama yaqulu linsan yowma isin ayna al mafar doomu aadama naan tey fan laa daw jëm tey fan laa jëm moom la yàlla subhanahu wa taala di wax nee na wa nufiqa fi suur fa saiqa man fi lsamawaati wa man fi l ard illa ma sha allah ثم نفخ فيه الاخرى فاذا هم قيام ينظرون بني ولاي بوفتو بي سو ديغي ني بوفت بن كالورون لا بو خامني كيكوي اوف بن ملائكه ملائكه ييب يي يالا بيندون سي كاو سوف ولا يالا بيند ني نيك اسمان ولا ньо خام فني نيك اك يالا سبحانه وتعالى ييب داف نان سين ليجي كوم داف بن ملائكه وامبيكو يالا بيند بلي موانغي تخ بوفتو بي رك ني بوو دادي باي نوبام اك يالا دي دغلو دي سخ خف ناخ دغلو نيغلو بروم سبحانه وتعالى لومي خار يالا نيكو اوفال مو اوف نيب دي مو دادي تخوات تيوات لا لاي دغلو يالا نيكو اوفال مو اوف نيب دي غيس نغي يالا بور مو دفارا دوما ادم امول نيك فينان داجالي وات لين يخي ben way rek la moy xati ak yakh yu fenex yi kawar yi tasaro yi yap yu ñop ci kuy jog leen rek ku nek fa nga tudon nga jog ba pare nan man ba asana min marqadina hadha kan moma yees ma tudon kan moma ye kuma ye ku la ye yalla mi la nelaw lo won mo la ye ken yewul su ko defee yalla mu ne bu ñu wolé buftu bi ñepp ñu nek ci kaw asman xola malaaka yi sax malaka yi tax dañuy dee malaka yi sax mbokk yi dañuy dee illa macha allah lu dul ñi mu neex yàlla duñu dee duñ ci bokk muy ñi lu dul ku mu neex yàlla jibril mikail asrafil malakal mawt moy ñëw ne yalla ak nafikhul kir ñepp dé nañ bam def man ak yow ak ñi yalla ne demal nga ray leen malakal mawt ñëw ray leen ñom malaka yoyu ba paré ñëw ne yalla man ak yow ñoo ki def yalla ne ko mut mu sukurat sukurat bo muy sukurat mbokk yi malakal mawt dinañ yalla suma xamone dé ni la metté ding ma ko santé dina la ñaan nga jox ko keneen xawmoon dee ni la nag malakal mawti dee mu des ki nag kooku ñu naan cappaa culi yeneen dég ñu naan cappaa culi mooy lan kenn ko amul morom mu des si buur boobu subhanahu wa taala moom yàlla mooy toog ba mu neex ko ba mu neex ko rek kenn xamul ñaata at la ba nit ñi dee ak dékki yàlla war ñoo dékki laat xam ngeen lan mooy dékki mooy ki dee woon démb moom la ñu war a indiwaat li mooy dékki wa huwa i'adatul insan ruhan wa jasad ruu bi day ñëw yaram bi daal di ñëwaat kama kaana fi dunia ni waa ji nekk woon ci aduna noonu lay ñëwaawaate dara du manqué ci moom borom xam-xam yi dee nañ doomu aadama bu ñu ko suule ci suuf lépp la suuf si di lekk ba mu des ñett kawar gi suuf si mënulu ko dara gis nga kawar ndox mu tàng mënulu ko dara suuf mënulu ko dara kawar lenn rek moo ko mënul dara mooy lakk wéy yi dañuy dundaat ci biir bàmmeel kawar gi dañuy day continue di dund ak yax bi nekk ci dikk bi te olof di ko tuddee yaxu yamar kii moom la moom mooy nekk ci gaal bant bu dijj bu mag nekk ci ñaari cat yi te mu def nii gaal gi bu yëpp yàqoo bant boobu dina fa yàgg lool moom du nëb ci suuf yàlla bu lay dékk laa rek fa lay tàmbalee su ko defee loolu mooy dékki mooy delloowaat nit ki ruuhan wa jasadan fekk mu ngi am ruu mi ngi am yaram indiwaat ko ci àdduna ñuy laaj dafa am benn waay bu romb benn yax daal yëkkati yax bi daan na yonante bi ndax yàlla mun na dekk laal yax bi ba mu nekkaan nit surtu yaasin lan la ko yàlla tont qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala mar wa huwa bi kulli xalqin alim gis nga mbokk yi buñ demee ci alquran saa yu yàlla di box mbirum bind nit rek da ngay dégg mu indi benn baat mooy xalaaq te la ciy teg alim khalaq alim set len ci ay suba ay yalla di wax mo ci bind nit yeb def ci wax su aya bi di jeex rek da ngay deg mu ne wa huwa khalaqun alim gis nga fi lu wax wa huwa bi kulli khalqin alim yalla subhanahu wa ta'ala neena damay dekkilat yakh yi da ngay di laaj kan moy dekkilat yakh yi ki bindon yakh ba mu nek gulé yakh moy bindat yakh xam ngeen ne tubaab bi defaloon benn marque oto oto bi daal di yàqu suñ demee léegi ne ko defaraatal marque boobu dina ko mën wala du ko mën mbokk yi wala waaw yàlla mi bindoon nit nag moom ndax day lott dootul mën a delloo si nit ah moo tax mu ne moom yàlla qul yuhyiha alladhi ansaaha awwala marra te wa huwa bi kulli xalqin alim te yàlla nee ne gis nga nit ki su ma koy bindaat su ma koy dekkilaat dara du ci manqué ci moom kawar gi sax du manqué gis nga borom xam-xam yi nee nañ xam ngeen góor ngeen baal ma ci kaddu gi ma bugg a wax góor day jong day ñu ne daggit boobu ñu dindi woon sax ci njong li da ciy dellu siwaat day dellu siwaat collège dara du manqué su ko defee ba doomu aadama boobu dekki léegi nag ñu daal di ñëw ci mbirum xew-xew dekki annaasu ind al baas yaxtalifuun xasba amalihim nit ñi bu ñuy dekki dañuy wuute lu tax nañu nekkee woon ci àdduna seen jëf wuute noonu la ñuy wuute bañ nekkee ci àdduna ku dàqoon dem jàkk ngir yàlla ku dàqoon julli ngir yàlla ku dàqoon woor ngir yàlla ku dàqoon mën a def lu baax ngir yàlla kooku day wuute ki nga xam ne boo ko ne yàlla mu ne aw ma jot ñaar ñooñu duñu nuroo moo tax mu ne nit ñi yowmal xiyaam bu ñuy dekki nit ñi duñu nuroo dañuy wuute lu tax seen jëf ni ñu wuute woon ci àdduna noonu la ñuy wuute yenent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ci xadis boo xam ne muslim moo ko solo jaabir moo ko génn mu ne yabaasu kullu abdin ala ma maata aley yubaasu kullu abdin ala ma maata aley nit ki ci li nga dee ngay dékki mbokk yi nañ leen déglu xadis bu doy waar a ji nii yonent bi nee na nit ki ci li nga dee ci ngay dékki dégg naa si ñoo xam ne dañu doon dem cholédral sàccoon seen autopapas dem fanaan cholédral ba bay ñibbi si sept personnes la ñu daal di accident ñoom ñëpp ñu dee léegi kon naa ñu ko fi wax de ah amoon na waa ñooñu ngeen dafa ne ci lan la ñuy dekk yowmal xiyaam est ce que ñooñu bi ñuy dee yóbbaale wuñu woon janaa ba te yenent bi nee na yubaasul maru ala ma maata aley nit ci li nga dee lañ lay dekki benn waaye ngi di koo xam dafa dugg ci baar bi di naan ba man di ñu dóor ko fa mu dee inna lillahi wa inna ilayhi raji benn waaye ngi ni boo xam ne dafa takk ay téere ay gàllaaj ba fees dem liggéeyi dee buy dekki gàllaaj yi da koy takk benn jigéen a ngi ni boo xam ne dafa meesu buy dekk yowmal xiyaam day dekkiwaale ak mees yi kenn ki nii ku xeesal yowmal xiyaam buy dekki day dekkiwaale xeesal bi yëf asul mar ala ma maata ale yonent bi ma wax de rawaahu muslim an jaabir nee na nit ki ci li nga dee lañ lay dekkil yal na yàlla yërëm benn waay bu dëkkoon géeja waay ñeenti borom tama la daan àndal ngénte yi la daan wër ñuy tëgg muy fecc ba ngoon ñu fay ko mu ñibbi benn bis mu ñëw ci benn ngénte ñuy tëgg muy tëb di tëb di tëb ba ci àgg rek mu daanu ñu yóbbu ko hôpital nekke deel yëpp asul mar ala ma maata aley nit ki ci li nga dee ngay dékki ci li nga dee ngay dékki kooku ci lan lay dékki day dékki di tëb xoola yonente bi nee na léegi ngeen alxuraan mu ne ñiy lekk riba bu ñuy dékki dañuy dékki mel nañu seytaane jàpp dañuy jóg di daanu nga kon yonente bi nee na kenn ku nekk ci li nga dee ngay dékki kon nit ñi dañuy wuute fa alladina salaha imanuhum wa hasanat amaluhum wa zakkat nufusahum yakunu ala xaalin saratin tayiba ñi nga xam ne mbokk julit yi dañoo nekkoon ci seen ngëm yàlla dafa wéroon, seen jëf daa di rafet, seen bakkan daa di laab, ñooñu dañuy dékki ànd ak melokaan yu leer. Ñooñu ñooy dékki rek seen kanam yi mel ne ay faaru oto yu ñu taal. Ndax leeraay nga dégg naa feet yi naan unzuruna naqtabis min nurikum, xool leen ñu ndax ñu mën a tibbi ci seen leeraay jàll. Yowma yanzuru lmuminina walmuminat nuruhum yasa bayna aydihim wa bi aymanihim, seen leer yi day mel ne faaru oto bu ñu jéggi sira. Gis nga yow ni ngay toog fii nga dégg nga seen fu lëndëm, lan moo lay wan ne fële tali la? Da ngay jékki-jékki rek gis faaru oto yi naan fif. Yowmal xiyaam da ngay dékki nga gis borom iman yu dëgër yi di jéggi sira naan fif ak seen lumière yi. Allahu akbar. Mbokk yi fif la ñuy def. Nga dégg ñi nga xam ne nag ñoom ay naafiq lañu woon yu góor gi jigéen naan naan ñooñu te waay xool leen ñu, xool leen ñu ndax ñu mën a am ci seen leer bi. Yàlla ne dellu leen ginnaaw, maanaam dellu leen aduna, dellu leen ginnaaw ngeen uti. Suñ delloo ginnaaw rek yàlla ne na ma jaarale seen diggante benn miir fa duri ba bay doom bi suur. Benn miir laa fay door seen diggante. Fii yërmande moo fi nekk, fii mbugal moo fi nekk. Kon nit ñi bu ñu dee ba dekki dañuy wute ndax seen i jëf ni ñu wutee. Léegi ñu ñëw ci bu ñu dekkee ba pare yàlla nan lay dajale nit ñi. Dajale bi nii lay demee, moom yàlla subhanahu wa taala moom moo ñu ko nettali. Mu ne wayoma naxsuruhum jamian suma naqulu liladina ashraku ayna shurakaukum alladina kuntum tazamun wa min assunna qawlu sal allahu alayhi wa sallam innakum tuxsaruun xufaat uraat xuraat rawahu buxaari wa muslim an aïcha. Mbokk yi ki yàlla yónni woon ci ñun moo ñuy nettali nee na yàlla subhanahu wa taala mu ne nit ñi buñ leen di dekkil bis boo xam ne dinaa dekkil nit ñi jamian ñoom ñëpp su ma leen dekkilee nag bañ ca xaw damay jékki-jékki rek ma ni gars yi doon bokkaale ñi nga xam ne doon jaamu yàlla ak yaali ñi nga xam ne xërëm rek lañ gëmoon wala ñu gëm ay nit gëm nit ba nit ki ne bu leen bul julli nga bañ a julli bu leen bul woor nga bañ la too woor gëm sa jëkkër ba leenee bul muuru nga ni man lu ma muuru parce que sama jëkkër ne na wala gëm sa jëkkër ba bu leen ne xonqal cay nga xonq wala ragal sa papp boobu la nee bul xabdu loo nga bàyyi xabdu bi waaw. Yàlla nee na bu ñu dekkee dama naan ñooñu ngeen ma doon boole ñooñu ngeen ma doon bokkaaleen ayna shurakaukum ana ñooñu ngeen ma doon booleen man yàlla subhanahu wa taala ana ñu woo leen tey ñu ñëw. Allahu akbar. Mbokk yi foofu kenn du sant de. Fekkee yow da ngaa yaakaar ne am nga fa benn waay boo xam ne da ngay nekk fii ci sa kirin yomal xiyaam nga dee rek waa ñëw dugal àjjana déglul yàlla. Yàlla nee na foofu kenn du wax. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na dinañ leen dekkil yeen doomu aadama yi ngeen rafle dañ leen dekkil ngeen rafle def ay tànku neen kenn ci seen du sol mbubu yaramu neen ngeen di dekkil. Si ñooy Aïcha keroog bi yonente bi waxee hadis bi subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Njaay Aïcha ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee hadis bi si njaay Aïcha dafa tiit daan ne ko ya rasulallah ndax dañuy dékki benn place góor ak jigéen suñu awray nag xoolal si njaay Aïcha lan lay xalaat. Allahu ak kooku de bu ñëwoon fii tey Sénégal gis nit ñi nekkuñ ci yowmal qiyaam nekkuñ ci benn problème def ay yaramu neen ci mbedd yi moom day xalaat yowmal qiyaam bu ñu dekkee góor ñi jigéen ñi def yaramu neen place boo xam ne yàlla nee na laa taxfa minkum xaafiyat dara ci yéen du nëbët yéen seen yaay jure woon noonu ngeen di taxawee ñëpp mag ak ndaw góor ak jigéen benn place. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su keroogee doomu aadama dina am leneen lu mu tàllu dul xooli awra am na leneen lu ñuy tal foofu. Kon inshallah mun nañu jamal kooku waxtaan bi. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru. Salaamaaleykum wa rahmatullah. Mbokk yi am nañ ñeenti laaj inshallah yu jot a ñëw. Laaj bu njëkk bi mbokk bi dafay wax ñu gën koo leeralal ci wàllu nuyoo mu gaaw góor ak jigéen. Ah suñ ne nuyoo nag maanaam l'islam daganal na góor ak jigéen nuyonte te mooy wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. Loolu islam moom dafa daganal. Amaa l'islam tere mooy joxante loxo góor ak jigéen joxante loxo kooku moom dafa xaraam mu la xam islam da ko dafa xaraamam. Suñ ne góor warul nuyu jigéen maanaam góor googu am na jigéen ñoo xam ne war na leen a nuyu am jigéen ñoo xam ne warul leen a nuyu. Góor mën na nuyu yaayam mën na nuyu soxnaam mën na nuyu ay doom yu jigéen mën na nuyu rakkam bu jigéen mën na nuyu magam bu jigéen mën na nuyu bàjjanam maanaam ñooñu la war a nuyu ak ñeneen ñoo xam ne islam wax na ñooñu war na leen a mën a nuyu. Amaa ñi nga xam ne nag mënu leen a nuyu mooy jigéen ñi nga xam ne mën na leen a marié. Bépp góor boo xam ne mën ngaa xool benn jigéen mu rafet ci yow lool nga bëgg ko te mën nga ko takk islam terewu la ko jigéen jooju araam na nga nuyu ko. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci ay hadith bi njëkk bi dafa wax ne nga jël sa loxo nga def ko ci ginnaawu mbaam xam ngeen mbaam ci ginnaaw yi su ma ne ginnaaw gi nag am na lu mu bugg a wax maanaam dama bugul jaar ci terme bi nga def ko ci ginnaaw yi mbaam ba mu takk dem àll ba mbaam yi moo gën nga teg ko ci jigéen joo xam ne yaa ngi moom bokk du sa mahram. Beneen bi mu ne ñu jël benn pont bu mel ne puso ngaa mooy puso yooyu ñuy ñeme saako yu guddi yi nga xam ne toll nañ na bi ñu teg ko ci sa bopp bi doo ko ba mu dugg ci biir moo gën nga jox sa loxo jigéen. Beneen bi mu ne bokk na ci jafe-jafe yi jullit di am yowmal qiyama bu dekkee mooy dina ci bokk ci jafe-jafe boo xam ne jullit bi yàlla subhanahu wa taala day dagg ci jahannama benn dagg xal daal di ko koy tegal ci loxoom ndax jigéen jooju mu laaloo. Kon loolu daanaka leer na nañ ci bàyyi xel ñu xam ne góor ak jigéen seen nuyoo mooy asalaamualeykum wa rahmatullah. Jigéen ak góor seen nuyoo mooy asalaamualeykum wa rahmatullah. Ñaareel bi ñaareel bi mbokk mi day laaj takk bi ma waxoon sànq ne dinañ ko takk doomu aadama nee na yonente bi salallahu alehi wa sallam dafa wax ne su fekkee doomu aadama mu ngi dekk buur yi bu ñuy dekk yow mal saam dañ leen di takk di leen laaj nee na ndax ñaari takk yooyu benn la du benn maanaam ba lay takk takk bi yóbbu safara la day takku laaj la takk bi ñuy yóbbu safara nag moo gën a métti ak takk bi ñuy takk buur di ko laaj. Kii nee na day laaj gis na jigéen ñi ñii di sol kawas ñii di sol kawas nan la ci l'islam wax maanaam l'islam di mu wax lenn la su ñu yaaye Aïcha moo doon nett ci hadith ne yonente bi salallahu alehi wa sallam nee na jigéen bu solee mbubu dafa war a buubu ba tànk tamit duñ fay donte ne yére bi dafa war a buubu sib mu ne ñu daal di koy laaj ne ko waaw kon yére bi sobe bu muy buubu nag mu ne bu buuboo ci ndox ci sobe bi wala bu buuboo ci ndox bu demee ci suuf soo si dina ko fomp dina fomp sobe bi mi ngi mel ne jullee dàll yonente bi salallahu alehi wa sallam ne jullit mën na jullee dàll ñu ne ko waaw sobe bi ci dàll yi nag mu ne dàll bi bu fekkee dafa dëgg fu tooy bu demee ci suuf soo si muy dëgg suuf si dina ko raxas. Léegi nag xëy nag foofu la jigéen ñi sol kawas jëlee loolu di ko sol léegi nag borom xam-xam yi wuute nañu wuute bu tar lool ci tànku jigéen ñi sol kawas ak jigéen ñi di sol kawas en tout cas jigéen moom li ñu wax ci l'islam bu mu feeñ mooy hadith Abu Daoud bu ñu demee ci hadith Abu Daoud bi yéen doon wax yaa Asma li mu wax dafa ne jigéen kanamam ak tiyan xam la ñu wax bu mu feeñ kon tànk yi tamit su ko mënee nëbbu baax na wala bu mënee sol kawas baax na. Léegi yeneen borom xam-xam yi daan ne jigéen tànk yi ak loxo yi ñoo bokk atté tànk yi mën nañoo fay ala kulli hal borom xam-xam yi dañ cay wuute kon bu ngeen gisee ku sol kawas da ngeen jàpp ne rek alhamdulilah bu ngeen gisee tamit ku solu kawas en tout cas na sol rek yére boo xam ne moom faase na yeel bi xanaa su fekkee ne loolu waaw na ko sol yére boo xam ne moom faase na dojor yi borom xam-xam dañoo wuute ci masala boobu. Yi nee na day laaj benn jigéen ak ñu boo xam ne muuruwul kon mun nañ ne muuruwul daal comme suñu ji waaye bi muy génn aduna wax na laa ilaha illallah ndax day dugg aljana mbirum dugg aljana mbokk yi kooku si loxo yàlla la ne kii muuru mun naa dee fekk bi muy dee waxul laa ilaha illallah mun na dee di jàng alquran mun na dee di wax astaghfirullah mën na dee di wax subhanallah est ce que day dugg aljana wala est ce que du dugg aljana maanaam mbirum dugg aljana suñ koy wax ci loxo yàlla subhanahu wa taala nekk. léegi nag ñun yonante bi daf ñu jox ay mbir, jox ñu ay melokaan, daal ne yaakaar nañ ne nii ku ko dee di nga dugg àjjana. En tout cas jigéen ji muuruwul ba dee mu ngi ci danger, ndax yonante bi moo ne sinfaan min ahli naar, ñaari nit a ngi ni safara lañ jëm. gisuma leen de, ñenn ñi ay yar lañ yor di dóor topp ci nit ñi di dóor, ñenn ñi ay jigéen lañ yoo xam ne kaasiyaatun aariyaatun muumilaatun maailaat ruusahunna misla aslimatu lbukt la yadxuluna aljanna wala yusiqna naimaha fa inna naimaha tasiru min maysara fi kaza wa kaza. yonente bi daa tudd maitri. ñaareel bi yonente bana adis ba pare, ñaareel mooy jigéen jooju dafa bàyyi farata, muraay du sunna, farata la. ñaari aaya la violé ci alquran. kon pour mu dugg àjjana il faut mu laay yi lu tax mu violé ñaari aaya yooyu ba pare, fu ko yàlla di baal baal ko, sax yàlla moom yërëma nee ñaa sino ñun nag mënuñu jugé ne dina dugg àjjana wala dugg àjjana. en tout cas li ñu mën a jugé mooy violé na alquran moom. ku violé alquran nag hadith bi dafa wax ne yonente bi ne ñaari nit a ngi ni yoo xam ne duñ dugg àjjana. ñenn ñi ay nit lañ ñoo xam ne ñu ngi yor ay yar yu yor nag geeru fas topp ci nit ñi rek di dóor. mooy li ngeen di gis léegi su ngeen dégg ci monde bi ngeen dégg mbirum intégrisme topp ci nit ñi rek yor ay yar di dóor. wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al'azizi alhamid. ñeneen ñi ay jigéen lañ ñoo xam ne dañoo sol waaye seen yaram yaa ngi ci biti, sol nañ ay yére waaye soo gisee soo buggee gis pooj gis, boo bëggee gis ween gis, boo buggee gis dënn gis, boo buggee gis mbagg gis, loo bëgg gis gis, boo buggee romb foofu sax nga romb di ngay gis. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñoo ngi seen bopp yi moo ngi mel ni jigéen jële. nee na jigéen ñooñu dañoo mën a taxawaalu, mën a wundeelu ba pare mën a jengloowaate. ñoom dañoo jeng ba pare ku leen xool rek da ngay jeng yow sa bopp. c' est parce que boo leen xoolee rek ñu assuré la, xëcc la, ay assuré lañu. nee na jigéen ñooñu duñ dugg àjjana te duñu mos xéewal àjjana yi. yonente bi daal di tudd daal ne àjjana ku fa doon dem actuellement soo ñëwee ba fii masalan mu nekkoon garage yonente bi nee na xet gi dalay xeeñ. waaye yonente bi nee na ñooñu duñu mos a xéewal àjjana. kon li ñu dénk jigéen jooju mooy mu muuru. muuru nag wax laa ilaha illallah kooku moom dañ ci am yaakaar. parce que yonente bi saa salaam moo ne ku ne la man kaana axiru kalaamihi laa ilaha illallah daxala aljanna. ku ne ku xam ne mbokk bi dafa ne ñeenti laaj rek la dëgg mbokk bi te laaj yi jeex na de te ñeenti question yi jeex na.